taką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Reklama. Punktualnie godzina 17 to jest audycja specjalna Polskiego Radia, nadawana w Jedynce, Trójce i w Polskim Radiu 24. Audycja poświęcona w całości zagrożeniu powodziowemu w kraju. A teraz skrót najważniejszych informacji przedstawi Państwu Maria Pfurdyna. Raport powodziowy. Wzrasta poziom wody w rzece Bóbr w Nowogrodzie Bobrzańskim na ziemi lubuskiej. W kulminacyjnym momencie za kilka godzin ma on wynieść 5,5 metra. Jak przekazał wojewoda lubuski Marek Cebula, w Nowogrodzie Bobrzańskim nie powinno dojść do dużych podtopień. Będą niektóre drogi, posesje pozalewane w sensie takim płytkim, natomiast poniżej są miejscowości wiejskie, z których już z części domów zaleciliśmy mieszkańcom, żeby dobrowolnie opuścili te domy. To nie jest jakaś przymusowa ewakuacja, tylko zalecenie, żeby ewentualnie dla bezpieczeństwa opuścili domy. Wielu mieszkańców wzięło wolne w pracy, by pomagać przy układaniu worków z piaskiem. Także wrocławianie szykują się na nadejście wielkiej wody. Zabezpieczają m.in. zabytkowe budynki Uniwersytetu Wrocławskiego w centrum miasta. Próbujemy ratować nasz uniwersytet. Zebraliśmy się wspólnie po to, żeby sypać piach w worki i układać pod naszymi budynkami, które są najbardziej zagrożone. To jest Gmach Główny, to jest cała Szewska, Kuźnicza. Trzeba dmuchać na zimne. Nie będzie źle, ja mam taką nadzieję, mieszkam na Praczach, też się boję, zobaczymy. Fala powodziowa na Odrze ma dotrzeć do Wrocławia najbliższej nocy. W Stroniu Śląskim, w Kłodzku i w Lądku-Zdroju wielkie sprzątanie po powodzi i szacowanie strat. Władze Stronia Śląskiego i Lądka-Zdroju nie zarządzają już sytuacją kryzysową w swoich miastach. Za usuwanie skutków powodzi odpowiada obecnie nadbrygadier Michał Kamieniecki, przekazał premier Donald Tusk. Do obu gmin docierają kolejne oddziały wojska. Także żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej pracują na terenach zniszczonych przez powódź na południu kraju. Kolejna grupa, ponad 100 żołnierzy, wyruszy jeszcze dziś wieczorem. Nasi żołnierze przez pierwszą dobę pracowali przy umacnianiu i podnoszeniu wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu. Aktualnie część żołnierzy została przekierowana do miejscowości Lądek Zdrój i Stronie Śląskie, gdzie wspierają mieszkańców w usuwaniu skutków powodzi. Ponadto nasz ciężki sprzęt pracuje przy umacnianiu wałów w Oławie. Mówiła kapitan Marta Gaborek z Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wyjazd kolejnej grupy żołnierzy z Lubelskiej Brygady na południe kraju zaplanowano na piątek. Prawie 500 szkół i przedszkoli jest zamkniętych przez powódź na południu kraju. Najwięcej nieczynnych placówek jest na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Samorządy będą mogły ubiegać się o rządowe środki na odbudowę infrastruktury szkolnej, mówi rzecznik resortu edukacji Piotr Otrębski. Każdą sytuację trzeba analizować indywidualnie. Za wcześnie jest, żeby czynić jakieś podsumowania, szacunki, dlatego że w wielu szkołach jeszcze woda stoi. Właściwie trudno mówić o tym, żeby uprzątnięto czy zweryfikowano, na ile te straty są poważne. Od dzisiaj działa telefoniczna pomoc psychologiczna dla uczniów, nauczycieli i rodziców ze szkół, które ucierpiały w wyniku powodzi. Numery telefonów i godziny dyżurów są podane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji. Raport powodziowy. Maria Pfurdyna przedstawiła Państwu najnowsze informacje. To jest audycja specjalna w Polskim Radiu. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Trwa walka z wielką wodą w Polsce. W całym kraju organizacje pozarządowe przygotowują wsparcie, pomagają, wysyłają to, czego teraz najbardziej trzeba na zagrożonych obszarach. Ale w akcję włączają się też organizacje, które na co dzień zajmują się ochroną zwierząt i stąd też mamy te niezwykle poruszające, ale też wywołujące bardzo duże emocje obrazki, kiedy na przykład z zalanej ulicy wynoszony jest kot, pies albo jeż na przykład. To prawda i to, co cieszy, myślę, że patrzymy na to z szacunkiem, bez kpin, bez żartów, że ratuje się małe zwierzęta, małych przyjaciół, a zapomina o ludziach, bo to nie tak wygląda. Natomiast to, co jest ważne, a nieoczywiste w dużych miastach na co dzień, gdzie psy mają naprawdę dużo swobody, mówimy o zalanych małych miejscowościach, wsiach, gdzie pies na łańcuchu to jest niestety w sporej części oczywistość. I to jest być może brutalne i tragiczne, ale jednak dobry pretekst do tego, żeby o tym też po powodzi pogadać. I Straż Pożarna przy okazji apeluje też, że jeżeli akurat nasza ulica jest ewakuowana, to spuśćmy te zwierzęta ze smyczy, z łańcucha, żeby miały możliwość ucieczki, żeby miały możliwość udać się tam, gdzie jest sucho, gdzie ta woda nie będzie podchodziła. To prawda. Karol Surówka, Polskie Radio Program Pierwszy, Jarosław Kuźniar, Polskie Radio Program Trzeci. Dziękujemy, że są Państwo z nami w tym specjalnym programie. Do 19:00 najważniejsze powodziowe informacje z Polski, ale także z Europy, bo patrzę teraz na Dunaj, który przepływa przez Budapeszt. Aktualnie woda jest bardzo wysoka. Premier Orban uspokaja, że to nie jest to zagrożenie, czy ta skala wody, jaką Węgry, Budapeszt widziały jakiś czas temu, ale wygląda to rzeczywiście dramatycznie. Nasi reporterzy są wszędzie tam, również w Polsce, gdzie teraz sytuacja jest najpoważniejsza, gdzie teraz skupia się uwaga służb. I my przenosimy się do miejscowości Brzeg. Tam na miejscu jest reporter Polskiego Radia Michał Fedusio. Witam. Michale, wiem, że w tej miejscowości trwała walka o most. To znaczy służby robiły wszystko, żeby tym mostem można było przejechać, żeby część tej miejscowości nie została odcięta od świata, jak się to działo w bardzo wielu innych powiatach w Polsce. Tak jest, walka o most zakończyła się chyba już, można tak powiedzieć, powodzeniem. Wydaje się, że poziom rzeki ustabilizował się, choć jest bardzo wysoki. Kulminacyjna fala w Brzegu to efekt tego, co dzieje się na Odrze, ale również na Nysie Kłodzkiej. Jakieś 20 km przed miastem obie rzeki łączą się, podążając już później mocnym potokiem na Dolny Śląsk. W Brzegu Odra ma teraz, spoglądam, 718 cm wysokości. Jej poziom już nie rośnie, ale od kilku godzin utrzymuje się bez stałej tendencji opadającej, co również nie przychodzi bez echa, jeśli idzie o to, co słyszy się na ulicach Brzegu. Woda przy moście piastowskim jest niemal 2 metry powyżej stanu alarmowego, a do osiągnięcia pułapu z wielkiej powodzi brakuje jej ledwie kilkunastu centymetrów. To było około 730 centymetrów wówczas. To wszystko powoduje, że na nurt rzeki z niepokojem spoglądają grupy brzeżan. Tu jeszcze z tej klatki, akurat w tej klatce mieszkamy, też jeszcze stopą wychodzimy, ale już przez lodów się nie przejdzie. Przybywa wody, od rana się zmieniło. Tam są garaże na dole zalane, a natomiast tutaj widzę więcej wody, no i przybywa. Najgorzej jest Grobla, to cała zalana, tam ludzie są wysiedleni. Ulica Oławska jest bardzo zagrożona. Właśnie jadę tam, bo męża, brat tam mieszka. Mieszkam 40 lat w Brzegu, wie pan, ale tego jeszcze nie było. Coś okropnego, naprawdę. No Boże Święty, to jest ciężko się powiedzieć, naprawdę zaskoczenie jest fest, naprawdę. Znajomy tu obok mieszka, to w piwnicy już ma wodę, mieszka na parterze, a do schodków ma 20 centymetrów, a to przybywa cały czas. Przetrwamy i będzie dobrze. Przy korycie rzeki trwa teraz ustawianie worków z piaskiem i wypompowywanie wód z zalanych partii budynków. Ewakuowano mieszkańców kilku nisko położonych ulic, na przykład Nadodrzańskiej, bezpośrednio nad rzeką, Nadbrzeżnej, Cegielnianej i Strzeleckiej. Podlany jest miejski park imienia Chrobrego, zamknięta jest też część parku nad Odrą. Nie funkcjonuje kanalizacja, walka z żywiołem potrwa tutaj jeszcze co najmniej kilka dni, mówiła burmistrz Brzegu Wioletta Jaskulska-Palus. Trwają prace nad umocnieniami. Zaczęło nam się, zabezpieczone było skrzyżowanie tutaj na wjazd na plac drzewny, a walczymy jeszcze wyjazd z garbarni, bo tam się dzisiaj zaczęło wylewać, mimo że to jest dużo wyżej. Ekipa pracuje na Oławskiej, żeby zabezpieczać tam doraźnie. Dzisiaj mamy wojsko, z nami pierwsza brygada saperów, są wotowcy, mamy ratowników, mnóstwo wolontariuszy. Mam informację, że powinno się zmniejszać. Mieszkańcy Brzegu martwią się o siebie, swoich bliskich, ale również sąsiadów, tych z Zamiedzy. Pytają często o sytuację w Oławie, ale przede wszystkim, jak można pomóc całkowicie zalanej miejscowości Lewin Brzeski. Nam o poranku nie udało się tam dotrzeć żadną z czterech dróg wiodących do tej miejscowości. Michale, zapytam, bo wiem, że rozmawiałeś z mieszkańcami, którzy nie pierwszy raz taki koszmar przeżywają. Nie pierwszy raz tracą swój dobytek w wyniku powodzi. To doświadczenie... To sprawia, że oni tracą nadzieję, czy właśnie są bardziej zmobilizowani? Mogę odpowiedzieć na bazie tego, co widzę teraz w Brzegu, ale również na bazie tego, co słyszałem i widziałem w Nysie w ostatnich dwóch dobach. Wydaje się, że to zagrożenie no nie powiem, że wprawia w pewną rutynę, natomiast obiektywniej pozwala ocenić sytuację, także ze względu na to, jakie są poziomy wód, gdzie można to przyrównać do tego, co działo się na początku lat 2000, bo też była fala powodzi na Nysie Kłodzkiej czy w Dolinie Odry. Wówczas tutaj między Opolszczyzną a Dolnym Śląskiem to samo oczywiście przyrównywane jest do tego tragicznego 1997 roku. Pyta się dużo bardziej doświadczone osoby, osoby, które także pracowały wówczas w różnego rodzaju służbach wspomagających usuwanie skutków tych wielkich podlań, zalań. Zatem to jest punkt odniesienia, który pozwala jakoś bardziej obiektywnie oszacować tym młodszym pokoleniom, zarówno mieszkańców, ale też tych, którzy pracują przy usuwaniu skutków i przy umacnianiu wałów chociażby, bo to było pospolite ruszenie. To wszystko pozwala po prostu spojrzeć na to nieco bardziej chłodnym okiem. Michał Fedusio, z brzegu, bardzo dziękuję Ci za Twoją relację. Dziękuję również. Raport powodziowy. W Polskim Radiu, w programie pierwszym, trzecim i Polskie Radio 24. Trzy regiony. Przyjechał nasz reporter Maciej Jastrzębski. Z nim teraz się połączymy i będziemy rozmawiali, bo od samego początku tej powodzi wspominamy o Dolnym Śląsku. To przyszło zresztą od tamtej strony, gdzieś z okolicy Czech. Natomiast teraz trudna sytuacja jest także, między innymi oczywiście, w województwie lubuskim. Od Raciborza do Żagania. Tę podróż ma za sobą Maciej Jastrzębski. Cześć Maćku. Cześć, witajcie. Powiem tak, na początku wspomnieliście o ratowaniu zwierząt. Ja już opowiadałem o tym z Głuchołaz, bo tam zatrzymałem się na kilkadziesiąt minut, by zobaczyć, jak mieszkańcy radzą sobie ze sprzątaniem po tej wielkiej tragedii, która ich dotknęła za sprawą miejscowej rzeki. I widziałem niesamowity obrazek, powtórzę to jeszcze raz, olbrzymie stado gołębi na środku zniszczonego rynku, obok gdzie rozstawione są kuchnie polowe, gdzie ludzie zajmują się sprzątaniem, wynoszeniem różnych rzeczy, udzielaniem sobie nawzajem pomocy, czyli solidarni ludzie, w środku nich stado gołębi, które no, także nie pozostało samo, bo ktoś przeszedł, sypnął okruszkiem, ktoś przyniósł kaszę, więc i zwierzęta, i ludzie w tej trudnej sytuacji są ze sobą. W Głuchołazach trwa wielkie sprzątanie po przejściu fali powodziowej. Jedno z najbardziej zniszczonych miast województwa opolskiego zostało przez falę powodziową podzielone na pół. Woda zniszczyła mosty, ulice, wiele mieszkań, firm i sklepów, i kiedy rozmawiałem z mieszkańcami, oni powtarzali jedno słowo, bo są tam nie tylko Polacy, ale są i Czesi, i także ludzie, którzy przyjechali z bardzo dalekich zakątków świata po to, by osiedlić się w Głuchołazach i prowadzić swój biznes. Wspólnie powtarzali, no dotknęła nas wielka tragedia, posłuchajmy. Pani od urodzenia tu w tym mieście? Tak, od urodzenia. Widziała pani coś podobnego kiedykolwiek? W 97 roku była powódź, ale jak teraz. Tragedia. Żyć się nie chce. Czech tak jest tym wszystkim. Ludzie potracili wszystko w Głuchołazach. Jezus, Głuchołazy. To jeszcze w 97 było jako tako, ale teraz tragedia, tragedia. Ludzie domy potracili, najgorzej ci, co mieszkają na parterach. Tragedia. Udało się coś uratować w restauracji? Niestety żadnym nic nie uratowaliśmy. Widzę, że wynosicie meble, cały sprzęt. Tak jest, wszystko urządzenie, tu zamrażarki, zimności, może nawet zdjęcie robić pan, jeśli se. Wszystko to już ten kosie. Dużo miał pan pracowników? Raz, dwa, trzy, cztery. Co z nimi teraz będzie? Właśnie ja na razie nie wiem sam siebie, nie wiem co mam robić, nie będzie, co będzie ze mną, nie wiem pojęcie. Uda się to jakoś posprzątać? Uda się sprzątać, tylko właśnie nic, który jest na poziomie wody wyszło, to żadne nic nie uratować, właśnie to wszystko do kosza niestety. I takich nagrań mam wiele. Będę dzielił się z tymi nagraniami z państwem, ale do Głuchołaz przyjechali także wolontariusze z całej Polski. Jedni uprzątają gruz, inni gotują gorące posiłki i dzielą się tymi posiłkami z każdym, kto tylko chce. Dzień dobry, dzisiaj będzie śląski żurek na rynku w Głuchołazach od Fundacji Wolne Miejsce. Jesteśmy z Katowic, więc takie śląskie danie, ciepła zupka dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Nie mają prądu, wody, gazu, nie mogą sobie sami ugotować. Dużo ludzi się zgłasza po pomoc? Tak, każdego dnia 2-3 tysiące posiłków tutaj wydajemy, zapraszamy wszystkich. Można zjeść na miejscu, można przyjść z garnkiem, wiadereczkiem, słoikiem, zabrać dla sąsiada, który nie może sam się tutaj pojawić. Zapraszamy. Jak Państwo sami słyszeli i z wypowiedzi starszej pani, i pana restauratora, i także wolontariuszy, którzy gotują dla ludzi, tam jest uśmiech wszędzie. To nie jest tak, że jest jakaś czarna chmura i wszyscy płaczą i teraz rozpaczają. Nie, oni się wspólnie wzięli za robotę, jeden drugiemu pomaga i uśmiechają się. Oczywiście to nie jest radość, ale to jest takie poczucie jedności i ten uśmiech, którym oni nawzajem się dzielą. I ja to wszystko spotykałem po drodze, jadąc z Raciborza przez Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie, aż do Lubuskiego, mijając Nysę, mijając również brzeg, w którym jest nasz kolega Michał, i docierając tutaj. Zamknięte drogi, ale przy tych drogach są ludzie w kamizelkach i mówią: niech pan jedzie o tamtędy. Dojeżdżam do jakiegoś skrzyżowania, jest obsługa tej drogi, bo z jednej strony uprzątają gruz, z drugiej wylewają asfalt i pomagają kierowcom przejechać. Więc cała logistyka, przynajmniej w tym pasie powodziowym, myślę, że bardzo zagrała, i to za sprawą chyba tego, że ludzie chcieli, żeby tak to wyglądało, a nie, że ktoś usiadł i płacze teraz nad swoim losem albo zastanawia się, czy sąsiadowi bardziej ta woda zaszkodziła, czy mniej. I kiedy dotarłem tutaj do Żagania, także i w hotelu, i na ulicy, ludzie odnieśli się do mnie z wielką sympatią, dlatego że, i tu trzeba powiedzieć ważne słowo, nie tylko o dziennikarzach, ale o wszystkich, którzy niosą informacje, że rzeczywiście ludzie czekają na to, co usłyszą w radiu, co zobaczą w telewizji, co przeczytają w internecie. Oni są chłonni informacji, ale tych sprawdzonych informacji, a nie różnego rodzaju fake newsów. Maćku, bardzo krótko cię jeszcze dopytam, bo wiem, że w swojej trasie przeżyłeś coś takiego, że jedziesz drogą i nagle przed tobą pojawia się woda. To kilkakrotnie. Opowiedz, takie coś miałem. Co wtedy człowiek czuje, jeżeli to jest tak, że nie wiesz, czy przejedziesz dalej, nie wiesz, czy twoje auto wpadnie do tej wody? Dlaczego nie słucha kolegów z Polskiego Radia? Bo jadąc wczoraj i znajdując się w takiej sytuacji, słyszałem podczas jednej z audycji, że powinno się mieć papierową mapę, a nie tylko elektroniczną, bo ja mam dwie. Jedna to jest stała nawigacja w samochodzie, a druga w telefonie, i obie są mało przydatne, więc rozglądać się należy za drugim człowiekiem. No, konsternacja i zdenerwowanie jeszcze w przypadku, kiedy się bardzo człowiek śpieszy, bo za chwilę porozmawia z kolegami na antenie i opowie o tym, co się dzieje, to tym bardziej są to podwójne nerwy, ale także zmusza to do tego, byśmy obserwowali innych ludzi i starali się z nimi nawiązać kontakt. Dobrze, że auto służbowe. W takim razie Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję za twoją relację. Raport powodziowy. Ojciec Ignacy Szczytowski, gwardian klasztoru, klasztor Matki Bożej Dobrej Rady w Kłodzku. Witam serdecznie i dziękujemy za ten czas, który spędzimy teraz. Franciszkanie proszą o pomoc po powodzi. Zastanawiam się, czego najbardziej potrzeba, jak można pomóc, i być może to też dobre pytanie, jak nie przeszkadzać. Witam serdecznie, ojciec Ignacy z tej strony. Co jest najbardziej potrzebne? Ręce do pracy, żeby oczyścić ten cały klasztor, kościół z mułu, który zalega po prostu wszędzie. Oprócz rąk do pracy płynie wielka pomoc z każdej strony, z całej Polski i zagranicy. Pomoc w sensie woda pitna, środki żywności, środki czystości, agregatory, bo to jest nam najbardziej potrzebne, osuszacze do pomieszczeń. No, prace nie tylko w klasztorze, ale i w kościele wokół całego obiektu, bo woda też zabrała całe ogrodzenie wokół klasztoru. Na stronie Polskiego Radia 24 widzimy zdjęcie tego klasztoru. Ta woda wdarła się naprawdę bardzo wysoko. Jak duże są szkody, jeżeli chodzi o dzieła sztuki, jeżeli chodzi o wszystkie te zabytkowe przedmioty, które w klasztorze są? Przypomnę, klasztorze z XVIII wieku. Z tego, co zostało, co udało się na dzień dzisiejszy zrobić taki wstępny kosztorys z prac konserwatorskich tylko w kościele, to jest kwota rzędu około 15 milionów. Cały budynek, cała infrastruktura, która wymagałaby odbudowania, czyli odrestaurowania tego wszystkiego, to mogą sięgnąć kwoty nawet 70 tysięcy, o ile nie więcej. 70 milionów. To są sumy, których się duże. Łatwo nie zbierze. Natomiast nie wiem, jak wygląda ten krajobraz z ojca perspektywy teraz, bo my siedzimy sobie w ciepłym studiu i możemy to tylko relacjonować. Natomiast Kłodzko nie pierwszy raz przeżywa coś tak dramatycznego. Wy też nie pierwszy raz przeżywacie coś tak dramatycznego. No, no i co teraz w takim razie? Co teraz? Przecież nie zabierzecie teraz... klasztoru, nie przeniesiecie wyżej. Nie jest zbudowany na palach, że można by go było przenieść, ale optymizm ludzi, tych, którzy przychodzą do pomocy, to daje naprawdę wielką taką satysfakcję, że ludzie po raz kolejny nie zostawili nas samych, i nasi parafiani, i przyjaciele związani z franciszkanami z całej Polski, z naszych różnych klasztorów, z Polski, z zagranicy płynie pomoc różna, w różnej postaci i to naprawdę budzi takie światełko w tunelu i radość, że pomimo trudności, które są, bo i wyczerpanie, i zmęczenie tych wszystkich prac, ale jednak jest gdzieś to światełko w tunelu i radość, że to uda się. Myślę, że uda się to wszystko odbudować, by to znowu cieszyło pielgrzymów, turystów, by można było tutaj do klasztoru. Szczególnie zobaczyć malowidło Szeflera z 1744 roku. Zapytam ojca jeszcze, bo no, w historię tego klasztoru wpisana jest walka z wodą. W XVIII wieku, kilkadziesiąt lat w zasadzie po tym, jak został już oddany ten klasztor, już były pierwsze zniszczenia związane z powodzią. To skąd kolejne pokolenia zakonników, ojców znajdują siłę na to, żeby odbudować znowu po raz kolejny i tworzyć dalej? Ja myślę, że to siła, która przyprowadziła tutaj franciszkanów w ogóle w XIII wieku, bo od XIII wieku, 1250 roku franciszkanie są, a w idei świętego Franciszka jest to, by być zawsze blisko ludzi. I tak przez te pokolenia staramy się być. Jesteśmy tutaj praktycznie u podnóża centrum, gdzie w ciągu całego roku zawsze ten kościół nigdy nie świecił pustkami. Zawsze ktoś przychodził na modlitwę, ktoś przychodził prosić o spowiedź. Nigdy nie zostawiliśmy i my, i nasi współbracia wiekami do tyłu zawsze byli tutaj w tym miejscu. I my już myślę, dlatego trwają. Już jesteście wiekami do przodu. Pewnie trochę, co? Nie chcę być złośliwy i powiem to z ogromnym sercem i ogromną czułością, ale chyba ojciec wymodlił sobie dobrą pogodę na najbliższe dni, bo ma być po 23-24 stopnie. Wierzę, że ona będzie... No pewnie tak. Jak najdłużej, Właśnie, żeby wam sprzyjała w sprzątaniu. Jak najdłużej, niech trwa. Myślę, Pan Bóg też tym wszystkim błogosławił. Owszem, jest to jakieś doświadczenie, może trudne dla człowieka, bo nie tylko my, wiele tutaj osób wokół, te wszystkie kamienice, ci wszyscy, którzy potracili dorobek całego swojego życia, gdzie też na pewno przyjdzie i znajdzie się wiele ludzi dobrej woli. Sami też pomagamy na tyle, ile umiemy dalej, bo w Jurandowie obok szpitala siostry franciszkanki, które zostały zalane, tam też jakoś próbujemy je wspomóc. Próbujemy wspomóc inne miejscowości. To, co przychodzi, powiem szczerze, dzisiaj rozdysponowaliśmy jednego tira wody pitnej jeszcze do późnych godzin, do północy gdzieś telefony do różnych sztabów, słuchajcie, jest woda, przyjedźcie, to co mogę też się jeszcze podzielę, także no mówię, to naprawdę rodzi wielką radość, że nawet z tego, co się dostaje, można się jeszcze podzielić dalej. Amen. Dziękujemy i do usłyszenia. Ojciec Ignacy Szczytowski, gwardian klasztoru Matki Bożej Dobrej Rady w Kłodzku. Raport powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia. Jarku, rozmawialiśmy wcześniej o tym, jakim niewyobrażalnym wysiłkiem jest sprzątanie skutków powodzi. To tak brzmi lekko, sprzątanie skutków powodzi, ale to jest usuwanie setek ton mułu, to jest usuwanie stali, zniszczonych samochodów, zniszczonych budynków i to jeszcze w dodatku w atmosferze, gdzie czasami trudno się oddycha i to po prostu ta praca, każda sekunda tej pracy jest niewyobrażalnym wysiłkiem. Coraz trudniej się oddycha, ale też myślę, właściwie można mówić o tym oddychaniu na dwa sposoby, bo jedno to smród, który się pojawia po powodzi, a drugie to, że bardzo trudno czasami przełykać łzy, patrząc na to, jak wielkie są zniszczenia, jak duża pomoc jest potrzebna. Dlatego tym bardziej już na początku rozmowy bardzo dziękujemy za to, co robicie. Daniel Strumianin, OSP Brzeziny, pomagają wspólnie ze swoim zespołem usuwać szkody w Lądku Zdroju. Witamy serdecznie. Tak, witam. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panu. Sporo pracy, sporo zmęczenia pewnie. Tak, to prawda. Przyjechaliśmy dopiero dzisiaj, ponieważ logistycznie szykowaliśmy się do tego wyjazdu, aby jak najlepiej zabezpieczyć tutaj nasze zastępy, ale również i lokalnych mieszkańców. Tak, powiem szczerze, że wjeżdżając dzisiaj z samego rana do Lądka Zdroju, łzy na oczach wszystkich druhów, tutaj naprawdę to, co zobaczyliśmy, to jest jeden wielki Armagedon. Dlatego cieszymy się, że możemy choć troszkę tutaj pobyć, pomóc, ale naprawdę rąk do pracy jest tutaj potrzeba bardzo dużo. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej no to jest dodatkowe wyzwanie, obciążenie, no bo wy działacie na terenie, który znacie po prostu. Działacie wśród waszych bliskich sąsiadów, patrzycie na swoje miejscowości. Czy to jest utrudnienie, jeżeli pomaga się tak naprawdę swoim, czy to mobilizuje pana jeszcze bardziej? Znaczy powiem tak, jeżeli mamy taką może niechlubną okazję, ale wziąć udział w tak dużej akcji daleko od domu, bo przyjechaliśmy pod Łodzi, więc tutaj 7 godzin tak naprawdę przez Czechy musieliśmy się przebijać ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym, który też nie miał, nie bez problemów tutaj dotarł, ponieważ te drogi są kręte, dość niebezpieczne. Odpowiadając na pytanie, myślę, że jest to przede wszystkim dla nas bardzo motywujące, ogromnie motywujące, wspiera nas bardzo dużo ludzi, tutaj dostajemy cały czas informacje od naszych mieszkańców, że cieszą się, że ich ludzie, bo tak z naszej małej miejscowości można powiedzieć, nas doceniają, bardzo tam mamy duże wsparcie, cieszą się, że pojechaliśmy, widzą ogrom zniszczeń i są z nas dumni, a nam to naprawdę dodaje skrzydeł i chcemy tu pomagać jak najwięcej. Wrócicie jako bohaterowie do swojej małej miejscowości. Mam nadzieję, że cisi bohaterowie, ponieważ... Cisi i pokorni. Tak, i tego dokładnie. Mocno życzymy, natomiast na samej adrenalinie daleko nie zajedziecie. Myślę też o pana kolegach z zespołu. Jak wy się trzymacie, jak wy sobie pomagacie, tak żeby była ta siła, żeby była chęć? Co robić, to jest, to widzimy. Tak, to znaczy powiem tak... Udało nam się zorganizować tutaj bardzo doświadczonych strażaków ratowników naszej jednostki. Jesteśmy dość prężnie działającą jednostką, więc już szczególnie nasze miasto, tak, nasze miasto Brzeziny też miewało podtopienia. Nasza miejscowość znajduje się w takiej Niece, która też nas doświadczała powodziami, nie aż tak wielkimi oczywiście, ale podtopienia mieszkańców to jest dla nas znana sprawa niestety. Ogólnie tak naprawdę cała siła polega w tym, że jest nas wielu i dzisiaj przyjechaliśmy, zmieniliśmy naszych kolegów z jednostek z naszego powiatu, czyli my to też zaplanowaliśmy tak, żeby oni po kilku dniach ciężkiej pracy wrócili do rodzin odpocząć. My jesteśmy tu dzisiaj do piątku. W piątek być może kolejni przyjadą, zmienią nas. No i w ten sposób rotujemy. To jest jakby... Najlepsza opcja i to się udaje w ten sposób. Też pewnie pomoc będzie się zmieniała. To do czego będziecie potrzebni, prawda? Tak, dokładnie. W tej chwili nasze działania tak naprawdę skoncentrowane są głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i budynków mieszkalnych. Razem tutaj działamy dzisiaj akurat od samego rana z Wojskami Obrony Terytorialnej, którzy po wypompowaniu wody przez nas wynoszą te wszystkie zniszczenia. Obecnie działamy właśnie na Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Wszystko, całe magazyny, które znajdowały się na dole, masa obrazów, również religijnych. To jest przerażający widok, ale to wszystko teraz jest właśnie przez żołnierzy wyrzucane. My przechodzimy budynek dalej i wypompowujemy tą wodę. Dookoła wszędzie pozrywane chodniki, samochody praktycznie zatrzymywane na drzewach, więc pewnie za chwilę po prostu, kiedy już uda nam się, mam nadzieję, pozbyć tej wody, przejdziemy do kolejnych działań. Daniel Strumian z OSP Brzeziny, który prosi o to, żeby nie mówić, że jest bohaterem, tylko cichym bohaterem, to jednak my staramy się tych bohaterów nagłośnić tu w Polskim Radiu. Dziękuję. Czysty i cię bierze do tańca. Audycja specjalna w Polskim Radiu w programie pierwszym, trzecim i w Polskim Radiu 24 Szum i Kasia Sochacka, czwarte miejsce trójki. Jest 17.30, a to oznacza, że czas na skrót aktualności, które przedstawi Damian Szpyra. Raport powodziowy. Spłata rat kredytu hipotecznego i rozwiązania podatkowe. Rząd pracuje nad rozwiązaniami dla kredytobiorców z poszkodowanych terenów. Wsparcie będzie polegało na spłacie rat kredytu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przez okres 12 miesięcy bez względu na ich wysokość, poinformował we Wrocławiu minister finansów Andrzej Domański. Jak podkreślił, będzie to forma bezzwrotnego wsparcia. Oprócz tego szef resortu poinformował o pracach nad wprowadzeniem ulg dla powodzian, które pomogą w spłatach innych zobowiązań. Przypomnijmy, rząd w sumie wygospodarował 2 miliardy złotych na wsparcie dla poszkodowanych. Kolejne zebranie sztabu kryzysowego we Wrocławiu za pół godziny. Oprócz rządowego wsparcia powodzianie otrzymają również odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych. Będą to pełne sumy odszkodowań, zapewniła rzecznik Polskiej Izby Ubezpieczeń Agnieszka Durska. Na antenie Polskiego Radia 24 radziła, by osoby poszkodowane jak najszybciej skontaktowały się z firmami ubezpieczeniowymi. Zróbmy zdjęcia takie ogólne, pokazujące rozmiar zniszczeń. Zróbmy zdjęcia szczegółowe tych wszystkich zniszczonych przedmiotów. Można je zgromadzić w jednym miejscu i można sprzątać. Można też wykonywać drobne prace takie remontowe. Firmy ubezpieczeniowe w regionach powodziowych mają wydłużone godziny pracy, a zgłoszenia o szkodach powodziowych są traktowane priorytetowo. Zmiana w zarządzaniu kryzysowym w Stroniu Śląskim i Lądku-Zdroju na Dolnym Śląsku. Obowiązki burmistrzów w tym zakresie przejął generał Straży Pożarnej nadbrygadier Michał Kamieniecki, poinformował na portalu X premier Donald Tusk. Jak dodał, do obu gmin docierają kolejne oddziały wojska. W samym Stroniu Śląskim jest już ich ponad 600. Przed nimi konkretne zadania, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Pomoc ludziom w oczyszczaniu mieszkań, w oczyszczaniu domostw, w tym wszystkim, co jest najtrudniejsze. Żołnierze mają do dyspozycji ciężki sprzęt potrzebny w naprawie dróg i oczyszczaniu domostw. Na koniec apel o czujność. Podszywają się pod osoby i organizacje pomocowe, ale tak naprawdę to oszuści. Mieszkańcy zalanych terenów donoszą o przypadkach szabrownictwa. Na czym polegają, wyjaśnia Tomasz Olszewski, sekretarz gminy Stronie Śląskie. Ekstremalne przypadki to pod osłoną nocy i chęci zaproponowania fikcyjnego wspomożenia w zakresie chociażby dostarczenia pieczywa do naszych mieszkańców. Pod to się podszywają osoby, które mają na celu zastraszanie naszych mieszkańców, chęć tak naprawdę ich ogrobienia. W Stronie Śląskiej jest od dziś monitorowane przy pomocy dronów i patrolowane przez dodatkowe oddziały policji oraz żandarmerii wojskowej. Raport powodziowy. Damian Szpyra i skrót najważniejszych informacji. Jest 17.33, tu Polskie Radio, audycja specjalna na temat sytuacji powodziowej w naszym kraju. powodziowy. Audycja specjalna Polskiego Radia na trzech antenach. W programie pierwszym, programie trzecim i w Polskim Radiu 24. Czy nasi słuchacze też widzieli te, no powiem, użyję tego słowa, absurdalne filmy pokazujące wyższość rzekomą oczywiście aut elektrycznych w czasie powodzi nad spalinowymi, bo ten elektryczny przejedzie przez nie taką kałużę. Myślę, że nie powód na to, ale internet przyjmie wszystko, to już wiemy. Natomiast teraz o autach popowodziowych chcielibyśmy chwilę pomówić. No i oczywiście to, że jeżeli państwo jadą samochodem elektrycznym i zobaczą przed sobą wodę na jezdni, to naprawdę nie jest tak, że wasze samochody są na to odporne, także proszę się nie rozpędzać, nie wjeżdżać w te kałuże. Nie, bo każdy elektryk jest amfibią. Tak. Tak, a w zasadzie to większość nie jest. Natomiast powiemy teraz właśnie o problemie zniszczonych, podtopionych samochodów. Widzieliśmy wszyscy te obrazki z Lądka Zdroju, chociażby Kłodzka, Głuchołaz, gdzie po prostu przy ulicy stoją samochody, które były albo gdzieś do połowy szyby, albo gdzieś do połowy koła, po prostu zalane wodą. To prawda. I przyjęło się mówić o polskich mechanikach, że nie takie rzeczy ściągnięte z zachodu są w stanie wyklepać. Osuszyć pewnie też, ale ten materiał raczej jest ku przestrodze, żebyście być może szukając za chwilę samochodu nie trafili na coś, co będzie dla was stratą pieniędzy. No i też o tym, jak sprawdzić tak naprawdę, czy ten nasz samochód po tym, jak go odnaleźliśmy gdzieś przy ulicy, gdzieś tam był podtopiony, czy nadaje się do dalszej jazdy, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Kuba Witkowski. Pakujemy, wywozimy, nie? Co jak co, ale te samochody zasługują na długie życie. Obowiązkiem muzeum jest uratować, chronić te wszystkie skarby, które mamy. No i podjąłem taką decyzję. Wyjaśniał na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie Tomasz Jurczak, kolekcjoner i założyciel placówki. Lawet jest bardzo dużo, wywozimy. Akcja trwa, ewakuacja w tej chwili. Auta i inne zabytkowe lub unikatowe pojazdy są już bezpieczne, ale nie każde auto na terenach powodziowych uniknie zalania. Do tej pory pod wodą znalazło się już mnóstwo pojazdów. Oczywiście wszystko, co da się uratować, będzie sprzedane, a nie wyrzucone. Stwierdza Maciej Brzeziński, dziennikarz serwisu AutoŚwiat. Uratować, bo samochód popowodziowy w bardzo wielu przypadkach po prostu nie nadaje się już do niczego. Tyle, że decyzja, co dalej z takim zalanym, ale ubezpieczonym autem, należy do ubezpieczyciela. Rzeczoznawca przyjeżdża, ocenia. Wyjaśnia Agnieszka Dąbrowska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Co jest uszkodzone, czy to się nadaje do naprawy, czy nadaje się do wymiany, czy jest to szkoda częściowa, czy jest to szkoda całkowita. Czyli tak zwana kasacja. Tyle, że to słowo, choć sugeruje ostateczną likwidację auta, wcale się z nią nie musi wiązać. Auto, które jest kwalifikowane przez ubezpieczyciela jako szkoda całkowita, to nie jest to samochód, który od razu jest złomowany. On jest sprzedawany na aukcjach najczęściej. Kupują go handlarze i to jest to, czego się bałbym najbardziej, czyli auta stosunkowo młode, raczej drogie, w które opłacało się zainwestować kilka, czasami kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych po to, żeby te samochody mogły wyglądać przynajmniej przez chwilę jak nieuszkodzone. I takie auta ciężko będzie wyłowić z ofert na rynku. Same portale ogłoszeniowe też nie chcą tego robić. Wydawałoby się, że dużo prościej będzie namierzyć popowodziowy samochód, który właściciel naprawił za pieniądze z autokasko. Ale nie, ani w CEPiK-u, ani w rejestrze Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie będzie takich informacji. Zobaczymy wyłącznie to, co raportują nam ubezpieczyciele, czyli że była to taka i taka szkoda AC i właściwie to wszystko. Wyjaśnia Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W związku z tym tutaj w przypadku aut, które gdzieś pojawią się okazyjnie, warto jednak zasięgnąć opinii rzeczoznawcy, ewentualnie samemu dokładnie sprawdzić taki pojazd, co pozwoli nam oczywiście uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. O jakich niespodziankach zatem mowa? Należy spodziewać się nawracających usterek elektronicznych, korozji, no bo woda z błotem, z wszystkimi zanieczyszczeniami dostała się tam, gdzie nie powinna. Woda wypłukała zabezpieczenia antykorozyjne. No i to auto po prostu jest niepełnowartościowe. Pytanie, jak taki samochód rozpoznać? Należy zaglądać w zakamarki tych samochodów. Czy gdzieś nie ma resztek takiego jasnego pyłu, który jest nienaturalny dla samochodu, który jest w miarę świeży, w miarę dobrym stanie. To jest kwestia nieświeżego zapachu, który pojawia się. Te auta czasami stoją z uchylonymi oknami na placu przez wiele tygodni. No i wreszcie wszelkie ślady zalania piachu, pyłu rozmieszczonego równomiernie na elementach podwozia, na hamulcach. Z mojego doświadczenia wynika, że idealnie wyczyścić samochodu popowodziowego się nie da, albo jest to bardzo, bardzo trudne i te ślady najczęściej pozostają. Można je dostrzec między innymi w kloszach tylnych lamp, jeśli oczywiście nie zostały wymienione. Kuba Witkowski zajął się tą sprawą, a my już mamy połączenie z absolutnym ekspertem w tym temacie, Łukasz Mozgan, Katedra Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. To może zacznijmy od takiej rady dla tych wszystkich naszych słuchaczy, którzy na przykład mieszkają na terenach, które zostały po prostu zalane. Przychodzą do swojego samochodu. Nie są pewni, jak wysoko ta woda była, jak daleko wdarła się do silnika. Jak można sprawdzić, czy tym samochodem bezpiecznie można po prostu ruszyć w trasę? Podstawowa zasada, nie uruchamiamy tego samochodu. Jeżeli nie mamy pewności, są ślady, że samochód rzeczywiście był podtopiony, to dla bezpieczeństwa od razu odłączamy akumulator i ten samochód najlepiej przetransportować do warsztatu, do specjalisty, który zweryfikuje, jak mocno samochód został zalany, uszkodzony. Bo na to musi zerknąć ekspert. Tutaj nie ma jakiejś listy trzech podpunktów, które my możemy sprawdzić i jechać tutaj. Jednak musimy porozmawiać ze specjalistą. Tutaj ze specjalistą. Niestety bardzo, zwłaszcza w samochodach, nawet dziesięcioletnich, już jest tyle elektroniki. Jednostki sterujące są umieszczone w podłogach czy wyższych sekcjach samochodu, że samochód samochodowi nawet tej samej marki jest nierówny. Nie ma takiej zasady, że zawsze jest ten element elektroniczny w tym miejscu, a inny element jest w tym. Samochód samochodowi nierówny i lepiej zawsze skonsultować się ze specjalistą. Nie robić tego samemu, bo możemy po prostu zrobić większe szkody w samochodzie. Już mówił pan o akumulatorze, wprawdzie żeby go odłączyć, ale zakładam, że on zalany pewnie nadaje się już do recyklingu, prawda, do utylizacji. Tak jest, tak. To jest jeden z elementów, które już, jeżeli został zalany, to już należy do utylizacji, należy to wymienić. No a potem mamy pewnie całe przewody elektryczne, które być może też będą do wymiany, a jeśli chodzi o sam silnik, to jest rzecz, przepraszam za uproszczenie duże, mając wobec siebie przed sobą kogoś z katedry mechatroniki, do przedmuchania, do osuszenia, do przegrzania, jak to jest? To jest tak, pytanie, jak mocno zalało ten samochód. Na pewno nie ma co go uruchamiać, bo woda może być w układzie wydechowym, w układzie dolotowym, więc moment... Czyli żeby nie zassało, tak? Spróbujemy... Tak, zassało, a jak zassa, najprościej mówiąc jest mogiła. To jest tak jak uderzenie po prostu, jak pęknie pasek rozrządu, tak najprościej można powiedzieć, a nawet gorzej. Więc nie uruchamiamy. Specjalista pierwsze co... spróbuję po prostu dostać się do środka tego silnika poprzez na przykład kamerę wizyjną, zobaczyć, gdzie się ta woda dostała, wypłukać ten układ, przedmuchać, po prostu wymienić płyny eksploatacyjne i kiedy będzie miał pewność, że wszystko jest w porządku, nie uwzględniamy tu na razie elektroniki, patrzymy na mechanikę, tak. To wtedy po prostu bezpieczeństwo spróbuję uruchomić. O dwa mity chyba jeszcze pana musimy zapytać. A w jakim aspekcie mity mówimy? O pierwszym mówił Jarek wcześniej. Ten mit brzmi, Jarku? Sam nie wiem, ale spróbuję nam wierzyć. Samochód elektryczny jest w jakiś sposób lepiej przygotowany na jazdę przez wodę i tutaj jest mniej narażony na szkody. Mit pierwszy. Mit. Stanowczy mit. I powiem, po pierwsze podstawowa rzecz. Bateria wysokiego napięcia. W mniejszych autach jest chłodzona przeważnie powietrzem, a jak jest powietrzem, to dostanie się wody poprzez te kanały wentylacyjne jest bardzo prosto, a jak się dostanie woda, robi zwarcie i uszkadza momentalnie ogniwa. Na szczęście system jest tak zabezpieczony, że jak wykryje właśnie zwarcie, to momentalnie odłącza zasilanie, żeby nie doszło do jakiegoś pożaru, porażenia prądem. Są samochody, gdzie są chłodzone akumulatory wodą i rzeczywiście jest to szczelny układ, jest to szczelna jakby komora, gdzie są te ogniwa, ale to nie daje gwarancji stuprocentowej, że gdzieś na przykład poprzez wtyczkę wysokiego napięcia, gdzie prąd, wysokie napięcie płynie, może się dostać trochę wody. Więc to jest mit, tu się do końca z tym nie zgodzę. I jeszcze chciałem zapytać, bo jest taka miejska legenda, że jeżeli do tej wody wjechało się nie z zapalonym silnikiem. Jeżeli się odpowiednio wcześnie wyłączyło ten silnik, silnik wody nie zassał, no to wszystko powinno być z silnikiem okej. Temat rzeka ja bym nie ryzykował. Ja bym nie ryzykował takich porównań. Temat rzeka to... Ja bym nie ryzykował. Dobre określenie. Z faktu tego, że woda może się dostać po prostu do tłumików, tam się zgromadzić. W momencie, jak spróbuję zapalić czy tam okolice filtra, to mimo wszystko może trochę zasać. Ja bym nie ryzykował. Jeżeli samochód nawet do wysokości, załóżmy, kół, po prostu powyżej linii układu wydechowego ta woda się dostała, ja bym nie ryzykował, wolałbym, żeby to po prostu specjalista sprawdził. To wszystko jest raczej do podmiany, do wymiany, czy jest coś do osuszenia, naprawienia i użycia na nowo? Cokolwiek w aucie, co mamy zalane. Teraz to jest tak, temat to jest rzeka. Jeżeli chodzi o tapicerkę, niestety patrząc na nagrania, to co się dzieje na południu polskim, no to taka tapicerka jest praktycznie do wyrzucenia. Bardzo ciężko ją wyczyścić. W praktyce jest to niemożliwe. Sam zapach, zlikwidowanie tego zapachu jest bardzo ciężkie, co jest pierwszą podpowiedzią, czy ten samochód w ogóle nie był zalany, tak? Uszczelki i tak druga dalej. Sprawa, dużo... Tak, uszczelki, nie uszczelki. Druga sprawa, sterowniki wszelkiego rodzaju. Część sterowników jest szczelnie zamykana w takich aluminiowych czy metalowych puszkach, szczelnie, ale niektóre, zwłaszcza w środku kabiny, są tylko mają plastikowe obudowy, więc jeżeli dostanie się tam woda, no to jest mogiła, taka jednostka jest do wymiany po prostu. Sporo tych mogił, ale zdaję sobie sprawę, że sytuacja rzeczywiście nie jest łatwa i tak, a nie inaczej trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Łukasz Mozga, Katedra Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Stupid. And I don't know. powodziowy. 17.48, tu Polskie Radio, program specjalny. Program pierwszy, program trzeci, Polskie Radio 24. Jacek Czarnecki z nami w studiu teraz. Znowu dzień dobry. Znowu dzień dobry. Chcielibyśmy skupić się na tym, jak można pomagać, gdzie można pomagać i na jakie ewentualne zbiórki uważać, żeby się nie naciąć. Przede wszystkim trzeba uważać na tych oszustów, którzy w internecie mówią, że organizują zbiórki pieniężne na jakiś konkretny cel, a może się okazać, że wcale tej zbiórki nie ma i nasze pieniądze pójdą po prostu do kieszeni złodziei. Dlatego warto sprawdzić. To jest jakiś inny rodzaj szabrownictwa swoją drogą. To jest inny rodzaj szabrowników i trzeba na nich uważać. A żeby się ustrzec przed takimi wypadkami, czyli żeby te pieniądze naprawdę trafiły do powodzian, to trzeba sprawdzić, czy dane organizacja, która organizuje zbiórkę, jest na rządowej liście. To na stronach rządowych można taką listę sprawdzić. Bo rozumiem, że to, że coś jest na Facebooku czy na innym medium społecznościowym, nie oznacza, że jest to sprawdzone, bezpieczne. I nie to oznacza, że jak nasi znajomi coś przysyłają, to jest to sprawdzone i bezpieczne. Bo zdarzało mi się, ja sprawdzam, jak moi znajomi coś przysyłają i zdarzyło mi się ze 3 razy, że zbiórki były fejkowe, że po prostu... Podane przez twoich znajomych, czyli teoretycznie przez moich znajomych, tak. Szedłem do źródła i znajdowałem, że źródła nie ma, znaczy źródło jest gdzieś nie wiadomo gdzie. Więc trzeba na tych rządowych listach sprawdzić, czy dana organizacja istnieje. Można też wejść na stronę Polskiego Radia albo na media społecznościowe Polskiego Radia i tam też takie listy można tam sprawdzić. Tam jest lista tych organizacji, które są bezpieczne. Dokładnie że tak. Że tu nie musimy mieć wątpliwości, tu możemy wpłacać. To trafi tam, gdzie trzeba. Ale musimy powiedzieć o bardzo konkretnej pomocy rządowej, która już została ogłoszona. Powodzianie, ci, którzy zostali dotknięci powodzią, mogą dostać 10 tysięcy złotych zapomogi bezzwrotnej. Będzie to zasiłek, który po prostu można w ciągu 2 dni otrzymać. Trzeba tylko złożyć wniosek specjalny do wójta, prezydenta miasta bądź burmistrza i w ciągu 2 dni te pieniądze zostaną przelane na konto. To jest taka natychmiastowa pomoc, ale dla tych, którzy mają na przykład zniszczone mieszkanie albo zniszczony dom, albo tego domu nie ma. Są 2 rodzaje pomocy. Na remont mieszkania albo na remont pomieszczenia gospodarczego można dostać 100 tysięcy zapomogi na odbudowę domu. Albo na pomoc w odbudowie domu, bo nie wiem, ale jest 200 tysięcy złotych. To może być za mało na odbudowę domu, ale na pewno może pomóc w odbudowie domu. Tutaj... Na te dwie zapomogi trzeba będzie trochę poczekać, bo muszą przyjść eksperci i ocenić, jaki procent domu jest zniszczony, czy jaki procent mieszkania jest zniszczony i ile się tej zapomogi należy, ale to jest albo 100, albo 200 tysięcy złotych. Rozumiem, że naszego lokalnego włodarza, lokalnego samorządowca o to już musimy pytać, bo on pośredniczy w tym procesie. Dokładnie tak. Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Te wnioski oni wysyłają do wojewodów. Jest też pomoc rządowa dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią będą mieli zawieszoną spłatę podatków CIT, PIT i VAT, a składki ZUS, te należne od 1 sierpnia do 31 grudnia, będą mieli zawieszone. Trzeba je będzie spłacić, ale dopiero do 15 września przyszłego roku. Z podatku będą też zwolnione darowizny na powodzian. Ale pamiętajmy, sprawdzajmy, komu dajemy pieniądze, żeby pomóc powodziom. Czyli jeżeli coś przekazujemy do terenów objętych powodzią, to jest 0% VAT-u po prostu. 0% VAT-u, tak. Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję za te bardzo istotne informacje. To ja dziękuję. Bardzo dziękujemy, natomiast o pomocy, ale inaczej chcielibyśmy teraz porozmawiać, bo nasi strażacy, czy w ogóle generalnie strażacy, niezależnie od szerokości geograficznej, jak dzieje się coś trudnego w innej części kraju, powódź, trzęsienie ziemi, pakują się i jadą. Niektórzy sugerują, że my nie możemy na taką pomoc liczyć. Na pewno? Sprawdźmy to. Obecnie w działania przeciwpowodziowe, a także w pomoc mieszkańcom w uprzątnięciu terenu jest zaangażowanych około 7 tysięcy strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do tego trzeba także doliczyć odwody operacyjne, czyli 700 strażaków, którzy wspierają i zmieniają ratowników, żeby ci mogli odpocząć. Na pytanie jednak, czy to wystarczające i czy nie potrzebujemy wsparcia z zewnątrz, odpowiada Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Cały czas mamy jeszcze w odwodzie kolejne pododdziały z centralnych, z północnych i także wschodnich rejonów kraju, także dość dużo rezerw jeszcze strażacy posiadają. Ten potencjał zaangażowany, jeżeli można szacować, jakieś 20-25%, więc te rezerwy jeszcze są znaczne. Unia Europejska, również nawet Ukraina wyraziły gotowość do pomocy. Profesor Mariusz Bidziński, prawnik z Uniwersytetu SWPS. Natomiast wciąż dajemy radę własnymi zasobami. W związku z powyższym wydaje się przedwczesne jeszcze proszenie ewentualnie Unii Europejskiej o pomoc finansową. Wydaje się, że nie potrzebujemy dodatkowego wsparcia, chociażby spoza kraju, z państw Unii Europejskiej. Takie sygnały do nas docierają, że są państwa gotowe do zaangażowania. Wiele przykładów w historii jest takiej pomocy, która tak naprawdę jeszcze więcej szkodziła niż pomagała, kiedy ona jest wysłana chaotycznie, z potrzeby nawet serca. Profesor Maciej Milczanowski, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski. Ważne jest to, żeby w państwu w sposób zorganizowany wskazało, jakie ma potrzeby, czego, z jakim sprzętem, kogo brakuje i wtedy taka pomoc, wydaje mi się, nadejdzie, dlatego że w Unii Europejskiej jest wiele służb, które instytucjonalnie jakby pomagają w takich sytuacjach, a z drugiej strony z potrzeby serca też wiele osób chce pomagać. Na dzisiaj Polska nie wysłała takiego zapotrzebowania na pomoc międzynarodową, więc radzimy sobie we własnym zakresie. Tutaj nie ma takiego zagrożenia, że zabraknie ratowników czy sprzętu, czy jakiegoś specjalistycznego. Mało tego, jesteśmy w stanie nawet wystawić dodatkowe kompanie przeciwpowodziowe Państwowej Straży Pożarnej, żeby udzielać wsparcia chociażby Republice Czeskiej, ale Czesi również nie wystąpili za pomocą mechanizmu wspólnotowego Unii Europejskiej o pomoc międzynarodową, też walczą własnymi siłami. A co w takim razie z pomocą Unii Europejskiej w odbudowie mienia po powodzi? Musimy mieć chociażby jakąś wizję, informację na temat poniesionych strat wysokości. Jeśli takie kwestie zostaną ustalone, to wtedy mamy tak naprawdę 12 tygodni na zgłoszenie potrzeby wsparcia od dnia pierwszych strat. Po złożeniu wniosku Unia dokona weryfikacji tych strat, dokona na oceny wysokości i podstaw i wtedy ewentualnie taka pomoc zostanie przyznana, co Parlament Europejski już nieraz czynił. Pamiętamy kiedyś odszkodowanie dla rolników i tak samo może być i w tym przypadku. Komisja Europejska potwierdziła wizytę Ursuli von der Leyen w Polsce. Przewodnicząca komisji będzie we Wrocławiu na zaproszenie premiera Donalda Tuska. Będą tam także inni ważni politycy z tej części Europy, których kraje też są dotknięte powodzią. Tematem zajmowała się Ola Dobieszewska. A my wcześniej mówiliśmy o tym, jak uruchomić samochód, jak sprawdzić, czy jest sprawny, ale jeżeli już samochód jeździ, no to nadal w wielu miejscach w kraju musimy liczyć się z utrudnieniami. I o nich teraz opowie w Wiadomościach dla Kierowców Mariusz Dąbrowski. Droga krajowa numer 1, odcinek Czechowice-Dziedzice-Pszczyna. W pobliżu Goczałkowic-Zdroju na 590 kilometrze zdarzyły się 3 auta osobowe. 2 osoby zostały ranne i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Trasa S19, odcinek węzeł Janów-Lubelski-Pikule, węzeł Janów-Lubelski-Południe, 77 kilometr. Tu auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowało jeden pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Całkowicie zablokowana jest droga krajowa numer 45 między Opolem i Raciborzem na wysokości Krapkowic. To utrudnienie oczywiście wynikające z sytuacji powodziowej. Ten fragment należy omijać przez Kędzierzyn-Koźle drogą wojewódzką 423. Krajowa 12, Żary-Głogów w pobliżu Szprotawy na odcinku prawie 3 km jezdnia jest zamknięta z powodu przesiąkania wałów. Słuchają Państwo programu specjalnego w Polskim Radiu. Już za chwilę skrót informacji, najważniejszej aktualności, a później sprawdzimy kolejne miejsca, gdzie trwa walka z wielką wodą. Będziemy między innymi na zachodzie Polski, także w Lubuskiem. To jest raport powodziowy. Reklama. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny, tuju. Niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Bosch. Najniższa cena